कैसे किताब में दूसरा मुख्य है ते 121 पृष्ठ में हम लोग देख रहे थे 121। ते देवा मंत्र देख लिए थे, ते देवा अभ्रुवन, देवा अर्थात इंद्रियाणि उल्लू सब कहने न एतावद्वा इदम सर्वम यद अन्नम यद आत्मने आत्मनि आगासी आत्मनि सप्तमी है आत्मने होगा आत्मनि तो नहीं होगा आत्मने अपने लिए जो आगान किया इतने ही अन्न अर्थात यहाँ इंद्रिय और प्राण का बीच में ये विचार चल रहा है। असुर लोग सारे इंद्रिय को तो विद्ध कर दिए, प्राणों को नहीं कर पाए, वो प्राण का स्तुति के लिए आगे चल रहा है। प्राणों को अयास्य ये गुण वाला कहा गया, दूर नाम वाला कहा गया, विधारक अर्थात बाकी सबको धारण करने वाला कहा गया। अभी प्राण में और गुणों का विधान करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए ठीक है हमने प्रथम पंक्ति में दिया था भर्ता श्रेष्ठ पूर्व गंता इत्यादि गुण विधानार्थम वाक्यांतरम आदते वाक्यांतरम मंत्रांतरम। अभी प्राण जो है वो भर्ता है, सभी का भरण करता है। 121 पृष्ठ में भर्ता श्रेष्ठ प्राण सभी से श्रेष्ठ है और पूर्व गंता पहले प्राण चलेगा, आगे अन्य सब दूसरे बाद में चलेंगे। ये सब गुण विधान करने के लिए वाक्यांतरम आदत्ते अन्य वाक्य ये अर्थात आगे मंत्र का ये विधान करते हैं। ते देवा अभ्रुवन वो सब इंद्रिय कहे एतावत इदम सर्वम यद अन्नम तद आत्मने आगासी, जो सब अन्न वो तो आप अपने लिए गान किए। अनु नो अस्मिन अन्ने आभजस्व, इस अन्न में हम लोगों को भी भागीदार बना, इस अन्न का विषय में विधि आभजस्व प्राण। फिर सब ये देवता लोग अर्थात इंद्रिय सब कहने पर मंत्र में प्राण कहता है ते वे माँ अभिसंबिशत, आप लोग सब मेरे में प्रविष्ट हो जा। देवता लोग कहते हैं तथा इति, ठीक है हम प्रवेश हो जाएंगे। तंग समंतम परिणी अभिसंत, वो सब इंद्रिय प्राण में प्रवेश करके तस्मात यद अनेन अन्नम अति, यद अनेन अनेन अर्थात प्राणेन, प्राण के द्वारा अन्न जो भक्षण करता है, भक्षण करता हो गया पुरुष, पुरुष जो प्राण के द्वारा अपान के द्वारा जो अन्न भक्षण करता है तेन एता स्त्रिप्यंती, एता अर्थात एता देवता मंत्र में 122 पृष्ठ में ये सब देवता तृप्त होते हैं अर्थात इंद्रिय। प्राण तो अन्न ग्रहण करता है किंतु इंद्रिय सब तृप्त होते हैं। एवं हो वा एनम स्वा अभिसंभिसंति, इसी प्रकार की एनम जो प्राण का उपासना करता है उसको भी स्वा स्वा अर्थात स्वकीय जो प्राण उपासक है उसी को सभी लोग आश्रय करते हैं। और वो भर्ता स्वानम श्रेष्ठ पुरो एता भवति, एता गंता इण गतो धातु त्रिच प्रत्यय हो जाने से प्रथमांत तो हो गया एता। ये प्राण जैसे सभी का भरण करने वाला श्रेष्ठ होता है, पहले जाने वाला होता है, इसी प्रकार की यह भी जो इसका उपासक होगा। अन्नादो अधिपतिर यह एवं वेद, वेद अर्थात उपास्ते जो इस प्रकार की प्राण का उपासना करता है, प्राण सभी का भरण करने वाला है, श्रेष्ठ है, पहले चलता है, उस प्रकार की वो हो जाता है। अधिपतिर यह एवं वेद, यह वो हो एवं वेद, जहाँ कहते ना कई लोग मिल करके काम करेंगे, कुछ एक दो होंगे जो पहले चले जाएंगे, कहेंगे हाँ कर लेंगे, तो वो अर्थात बाकी सबको वरण करने वाला होता है। ह एवं विदं स्वेषु विदं, अच्छा वह बिंदी है थोड़ा नीचे हो गया ना नया पुस्तक में, अच्छा पुराने में तो ठीक होगा। एवं विदं नहीं है, अच्छा तो बीच में एक बिंदी देते हैं ना जो चिन्ह में, स्वेषु प्रतिबुभुर्षति, जो इस प्रकार की प्राण उपासना करने वाले को स्वेषु, स्वेषु अर्थात ये निर्धारण में सप्तमी अपने लोग में प्राण उपासक को जो प्रति प्रति बुभूषति जो प्रतिस्पर्धा करना चाहता है स ह एव न ह एव अलंग भार्येभ्यो भवति भार्येभ्यो भर्तव्येभ्यो जिनका भरण करना है उनको भरण करने के लिए वो समर्थ नहीं होता जो प्राण उपासक का स्पर्धा करता है और प्राण उपासक तो समर्थ है। अथ य एव एतम अनुभवति और जो किंतु प्राण उपासक का अनुगत हो जाता है यो वा एतम अनु भार्यान बुभूर्षति वो फिर प्राण उपासक के पीछे चल करके बाकी लोगों का भी भरण कर लेता है जो प्राण उपासक का अनुगत हो जाता है। स ह एव अलम भार्येभ्यो भवति वो सबको भरण करने के लिए समर्थ भी हो जाता है। प्राण उपासक स्वयं समर्थ और जो प्राण उपासक का अनुगत हो जाएगा वो भी समर्थ हो जाता है। भाष्य में ते देवा आरंभ हुआ मंत्र ते देवा देवा अर्थात इंद्रियाणि आगे टीका में तस्य विवक्षितम अर्थम वक्तुम आदो आक्षिपति तस्य अर्थात मंत्रांतरस्य जो पहले कहा ना वाक्यांतरम आदत्ते तो ये वाक्यांतर का विवक्षितम अर्थ इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं इसको कहने के लिए पहले आक्षेप करते हैं भाष्य में। ननु अवधारणम अयुक्तम प्राणेन एव तदध्यते 119 पृष्ठा में मंत्र में देखिए अथ आत्मने अन्नादि अन्नाद्यम आगायद यद्धि किंच अन्नम अद्यते अनेन एव अनेन प्राणेन अनप्राणन धातु है तो प्राणेन एव तो प्राणेन एव कहा गया ये जो अवधारण किया गया तो जो अन्न ग्रहण किया जाता है वो प्राण के द्वारा ही सब ग्रहण किया जाता है तो इसको अभी आक्षेप करता है पूर्व पक्ष। ननु अवधारणम अयुक्तम प्राणेन एव तद अद्यते इति जो पूर्व मंत्र में था ये बात ठीक नहीं है। टीका में अयुक्तत्वे हेतु माह ये अवधारण प्राणेन एव ये क्यों अयुक्त है बात क्यों ठीक नहीं है भाष्य में बताते हैं वागादी नामपि अन्न निमित्त उपकार दर्शनात् अन्न निमित्त उपकार अन्नम निमित्तम यस्य उपकारस्य अन्न के चलते उपकार वागादी इंद्रियों को भी होता है तो इसलिए प्राण ही केवल उपकृत होता है अन्न के द्वारा ये आप कैसे कह दिए ये संशय हुआ। अभी अवधारण टीका में अवधारण अनुपपत्ति दूषयति पूर्व पक्ष कहा अवधारण अनुपपत्ति सिद्धांति उसका दूषण करता है निराकरण करता है। भाष्य में नैष दोष आप जो दोष दिखाते हैं कि अवधारण ठीक नहीं है वो कोई दोष नहीं है प्राण द्वारत्वाद तदुपकारस्य प्राण द्वारत्वाद तदुपकारस्य षष्ठी है तो प्राण द्वार तदुपकार तो तदुपकार यहाँ समास कैसे है तस्य कस्य बागादि का इसलिए तेषाम उपकार तेषाम उपकार प्राण द्वार प्राण द्वार में समास प्राण द्वार द्वारम यस्य उपकारस्य उनका जो उपकार होता है उसमें प्राण द्वार होता है प्राण का उपकार अलग है दूसरों का भी जो उपकार होता है वो भी प्राण के द्वारा ही होता है इसलिए कहा गया कि प्राण ही ग्रहण करता है सब ग्रहण करके प्राण बांट देता है इसलिए अर्थात आध्यात्मिक मार्ग में ऊपर उठने का एक बड़ा गुण है कि हमेशा दूसरों को दे देना जो बच जाएगा अपने लिए रख लेना नहीं जो बच जाएगा वही अपना है तो ये प्राण विद्या से वही सुनाया जाता है प्राण संपूर्ण रूप से निष्काम है अपने लिए कुछ नहीं करता है अपने लिए जितना करेगा उतना बंधन में आएगा इंद्रिय लोग सब अपने लिए कर लिए इसलिए बंधन में आ गए हमेशा दूसरों को दे देना है। टीका में यथा प्राणस्य उपकारो अन्न कृतो न बागादि द्वारकम् तथा तेषामपि नाशो प्राण द्वारक विशेष अभावत शंका करता है पूर्व पक्षी प्राण का उपकार अन्न कृत अन्न के द्वारा कृत प्राण का उपकार होता है अन्न से प्राण का उपकार हुआ है वो क्या बागादि द्वारक है, वहाँ बागादि द्वार होते हैं क्या? नहीं होता है। न बागादि द्वारक यथा, पूर्व पक्ष कहता है कि तथा तेषाम अपी ना असौ प्राण द्वारक। तेषाम कहने से बागादि नाम, असौ असौ कहने से न, तेषाम अपी असौ प्राण द्वारको न, बागादि नाम अपी वह प्राण द्वारक नहीं है। प्राण का जो उपकार है वो बागादि द्वारक नहीं हुआ। इसी प्रकार की बागादि नाम जो ओह है वो भी प्राण द्वारक नहीं होगा उपकार। तो तेसाम अपि बागादि नाम अपि असो उपकार, वो भी प्राण द्वारक नहीं होगा। क्यों कहते हैं विशेष अभाव, ये दोनों बराबर है। इसका उपकार उसके चलते नहीं हुआ तो उसका उपकार भी इसके चलते नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष करता है। बागादि का उपकार नहीं है प्राण के लिए, बागादि का उपकार भी प्राण के द्वारा न हो, क्योंकि प्राण का उपकार बागादियों के द्वारा हुआ क्या? नहीं हुआ, प्राण तो अपना किया। इसी प्रकार की तो बागादि का उपकार भी प्राण के द्वारा न हो, वो भी अपना उपकार अपना करे, ये पूर्व पक्ष कहता है। भाष्य में कथम प्राण द्वारको अन्न कृतो बागादिनाम उपकार इति, प्राण सिद्धांत कह दिया कि प्राण द्वारको अन्न कृतो उपकार बागादिनाम, बागादिनाम अन्न कृतो उपकार प्राण द्वारक, ऐसे सिद्धांत कह दिया था। अभी पूर्व पक्ष पूछता है कथम इति, एतम अर्थम प्रदर्शयन, इस अर्थ को दिखाते हुए आह, अर्थात कैसे प्राण के द्वारा बागादियों का उपकार होता है इसको दिखाते हैं। भाष्य में वाक्येन परिहरति, एतम अर्थम प्रदर्शयन, आगे दिखाते हुए स्वयं मंत्र ही इसको दिखाते हैं। भाष्य में कहा एतम अर्थम प्रदर्शयन आह, आह अर्थात स्वयं मंत्र ही कहता है। टीका में आह विशेषम इति शेष, पूर्व पक्ष क्या कह दिया? विशेष अभावत, अगर प्राण का उपकार बागादि द्वारक नहीं है तो बागादि उपकार भी प्राण द्वारक न हो, क्योंकि विशेष अभावत। तो सिद्धांत कहते हैं कि विशेष अभावत नहीं, विशेष है, इसलिए कहते हैं आह विशेषम इति शेष। भाष्य में कहा ना तृतीय पंक्ति में एतम अर्थम प्रदर्शयन आह, आह विशेषम, पूर्व पक्ष कहता विशेष अभाव, सिद्धांत कहता विशेष है। कैसे विशेष नियामक, तो अर्थात दोनों में बराबर नहीं है, इसमें भिन्न है। भाष्य में आ गया ते, ते का अर्थ बागादय, मंत्र में आरंभ हुआ ते, ते का अर्थ बागादय देवाः, ते देवा देवा अर्थ बागादय देवा, ये इंद्रियों को देवता क्यों कहा जाता है? स्व विषय द्योतनात् देवा, अपना विषय को प्रकाश कर देते हैं इंद्रिय, अपना विषय को प्रकाश कर देगा, चक्षु रूप को प्रकाश करेगा, रसना रस को प्रकाश करेगा, तो प्रकाश करने से उनको देव कहा गया। अभ्रुवन, अभ्रुवन लोग मतलब कहे, प्राण को कहे, अभ्रुवन का अर्थ उक्तवंत, किसको कहते हैं? मुख्यम प्राणम, मुख्य प्राण को कहे। इदम एतावन न अतो अधिकम अस्ति, इदम जो अन्नम एतावत इतने ही तो है और सब आप अपने लिए रख लिए, अपने लिए कहते हैं एतावन न अतो अधिकम अस्ति, इससे तो और अधिक नहीं है। तो मंत्र में दिया एतावद वा, वा का अर्थ वेई, तो ये टीका में कहते हैं, भाष्य में कहते हैं वा इति स्मरणार्थ, ये स्मरण के लिए है, प्रसिद्धि का द्योतन। टीका में तेषाम देवत्वम साधयति, तेषाम अर्थात बागादिनाम, बागादि को देव कहा गया ते देव, तो ये देव क्यों हो गए? उसके लिए कहा स्व विषय द्योतनात् देव, भाष्य में दे दिया ना स्व विषय द्योतनात् देव। अभी जो वही शब्द मंत्र में आया है कहते हैं तत्र प्रसिद्धिम, टीका में तत्र प्रसिद्धिम प्रमाणयितुम वही शब्द इत्याह, ये प्रसिद्ध है कि अर्थात ये इंद्रिय सब प्राण को आश्रय करते हैं, ये बात प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्धि को दिखाने के लिए वही शब्द कहा गया। अच्छा प्रसिद्धि को, हाँ सात नंबर टिप्पणी दिया तत्र, तत्र अर्थात अन्नाधिक्य अभाव, अधिक अन्न नहीं है, अर्थात प्राण जितने अन्न ग्रहण करता है उससे अधिक अन्न नहीं है, तो इसलिए बाकी सब देवता लोग कहते हैं इतने ही तो अन्न है, ये जो अवधारण कर दिए एतावद वही इदम सर्वम यद अन्नम, तो उससे अर्थात जो ग्रहण होता है प्राण के द्वारा ही तो होता है। अच्छा आगे टीका में तत् प्रसिद्धस्य अर्थस्य इति शेषः वा इति स्मरणार्थ इति तत् प्रसिद्धस्य अर्थस्य, तत् प्रसिद्धस्य अर्थात लोक में ये प्रसिद्ध है, आठ नंबर टिप्पणी दे दिया लोक प्रसिद्ध अर्थ, क्योंकि अन्न जितना ही ग्रहण होता है सब प्राण के द्वारा ही ग्रहण होता है, ये लोक प्रसिद्ध है। वाक्यार्थम आह भाष्य में वाक्यार्थम मंत्रार्थम इदम, इदम मंत्र में है इदम तत् सर्वम एतावदेव, इदम तत् तद अन्नम सर्वम एतावदेव, जितना प्राण ग्रहण करता है इतना ही है। किं कहते हैं यद अन्नम जो अन्न, प्राण स्थिति करणम अद्यते लोके, प्राण का स्थिति अन्न से होता है तो ये अन्न ग्रहण करेगा तभी शरीर जीवित रहेगा। अद्यते लोके लोके सभी प्राणी टिकाम एतावत्वम एव व्याचष्टे, इतने ही सब अन्न जितने प्राण ग्रहण किया एतावत हो गया, एतावत का धर्म एतावत्वम, तो एतावत्वम क्या है उसको भाष्य में स्पष्ट करते हैं। तत् सर्वम आत्मन आगासी ऐसे मंत्र है, तत् सर्वम आत्मन आत्मन, तो तत् सर्वम तो यहाँ मंत्र में तो तद आत्मने मंत्र में प्रथम पंक्ति में दिया ना तद आत्मने आगासी, तद का अर्थ पहले जो कह दिया गया इदम सर्वम यद अन्नम वही फिर तत् शब्द से लिया गया, इसलिए भाष्य में कहते हैं तत् तत् का अर्थ सर्वम जितने सारे, आत्मने आत्मने अर्थात आत्मार्थम आत्मा के लिए, आगाशी आगाशी का अर्थ कहते हैं आगितवान आगितवान अस्य आगानेन आत्मसात कृतम इत्यर्थः, प्राण का आगान के द्वारा क्रिया के द्वारा आत्मसात कृतम सब ग्रहण किया प्राप्त किया प्राण। टीका में किम इदम प्राणार्थम अन्न आगानम नाम, प्राण अपने लिए अन्न का आगान किया इसका क्या अर्थ है, अन्न का आगान करना अन्न अन्न विषय को गान करना इसका क्या अर्थ है, भाष्य में इसको कह दिया प्रथम पंक्ति में हम लोग देख लिए आगानेन आत्मसात कृतम अर्थात ग्रहण कर लिया, यही आगान शब्द का यहाँ अर्थ है। अच्छा अभी देवता लोग कह दिए कि इतने ही तो अन्न है सब तो आप अपने लिए ग्रहण कर लिए, तो अभी प्राण कहता है ठीक है मैं का पुनरेतावता भवताम क्षतिश तत्राह, तो अगर हम सब ग्रहण कर लिया इतने द्वारा आप लोगों का क्या हानि हुई, तो तत्र आह अभी प्राण कहा कि हम सब ग्रहण कर लिया तो आप लोगों का क्या हानि हुआ, अभी आगे कौन कहेगा, देवता लोग कहते हैं तो आह आह अर्थात देव देवता बागादि कहे। वयम च भाष्य में वयम च अन्नम अंतरेण स्थातुम न उत्साहमहे, हम लोग भी अन्न के बिना नहीं रह पाएंगे, आप अपने लिए जैसे ले लिए ये हमको भी हम भी तो अन्न के बिना नहीं रह पाएंगे, ये सब क्या शिक्षा देते हैं देते ना, इसलिए कहते हैं तो ये बाइबल में एक वाक्य है उसका अर्थ है कि ऊंट चाहे सुई का छिद्र में पास हो जाएगा धनी आदमी कभी परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाएगा, इसे बाइबल का वाक्य है रिच कैनॉट रिच हेवन ऐसे उनका वाक्य। तो क्यों कहेंगे कि यही हो कार्य किया सब अपने लिए ग्रहण कर लिया, अपने लिए ग्रहण कर लिया अर्थात तो उसका कभी परिच्छिन्न भाव छूटेगा, जो अपने लिए ग्रहण कर लेगा उसका परिच्छिन्न भाव कैसे छूटेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि ये वही हमको शिक्षा देते हैं, किंतु प्राण तो सब ग्रहण कर लिया। अभी देखिए प्राण क्या कहते हैं भाष्य में वयम च अन्न मंत्रेण स्थातुम न सकने में, आगे टीका में प्राण अभी उत्तर देता है अन्नम अंतरेण ममापि स्थातुम अशक्तेर, अन्न के बिना तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। सेठ क्या कहेंगे भाई नहीं होने से तो हमको नहीं चलेगा, तो अभी प्राण इसी प्रकार का मदर्थम तद आगितम इति चेत, इसलिए मैं अपने लिए तो सब जुगाड़ कर लिया, कहते हैं तत्रा हो देवता लोग कहते हैं तो ठीक है अर्थात प्राण सोच लिया कि ये लोग हमसे सब लेना चाहते हैं, इसलिए कहता है हमको भी तो चाहिए ना, तो प्राण ये कहता है, तो उत्तर देते हैं मंत्र में, अतो अनु, देवता लोग कहते हैं भाष्य में द्वितीय पंक्ति में, अतो अनु, अनु का अर्थात पश्चात, नो, नो का अर्थात अस्मान, अस्मिन अन्य आत्मार्थे तव अन्य आ भजस्व आ भाजयस्व। आप तो सब ग्रहण कर लिए, ग्रहण करने के बाद नो, नो का अर्थ अस्मान, अस्मिन अन्य इस अन्न में, ये अन्न किसका है, कहते हैं आपका है, आप आत्मार्थे आप अपने लिए उसको ग्रहण करते कर लिए थे, तब अन्य आपका जो अन्न है आ भजस्व, आपका सामर्थ्य है अन्न ग्रहण करने का, हमारा नहीं है, फिर भी आप ग्रहण करके आप हमको उसमें भागीदार बनाओ। जिसका बुद्धि अधिक है, जिसका सामर्थ्य अधिक है, वो अधिक संग्रह कर सकता है, किंतु यही प्रकृति का नियम है कि जिनका सामर्थ्य नहीं है उनको बांटना है, देना है, इसलिए कहते हैं ना जिसका सामर्थ्य है उसका देना है, नहीं देते ये चोरी कहा जाता है। किसी प्रकार की भी सामर्थ्य है, चाहे वो शारीरिक स्थूल स्तर पर हो, अन्न दे सका, कपड़ा दे सका, कुछ दे सका, मानसिक स्तर पर हो, जो थोड़ा एकाग्र चित्त है उसका अंदर में भाव है, जिसको भक्ति कहते हैं, वो दूसरों को प्रेम दे पाएगा, जिसका अंदर में ज्ञान है वो दूसरों को देना चाहिए, नहीं देता है तो कहते हैं ज्ञान खल कहते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, जो है सब तो बांटना है। टीका में आ भजस्व, मंत्र में है कि आ भजस्व, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया तब अन्य आ भजस्व, और भाष्यकार उसका अर्थ कर दिए कि आ भजस्व का अर्थ आ भाजयस्व, ये नीच कर दिए, तो इसलिए टीका में प्रश्न करते हैं, आ भजस्व इति श्रूयमाणे कथम अन्यथा व्याख्यायते तत्राह, तो आ भजस्व तो सुना गया, कथम अन्यथा व्याख्यायते, अन्यथा क्या कर दिए, नीच कर दिए, आ भजयस्व ये कैसे कर दिए तत्राह, भाष्य में णिचो अश्रवणम छांदसम, अर्थात भाजयस्व कहना चाहिए था किंतु नीच का श्रवण नहीं हुआ, ये छांदस प्रयोग है। तब एवं टीका में तब एवं अन्न स्वामित्वम, आपका अन्न स्वामित्वम ये हम स्वीकार करते हैं निश्चित रूप से, अस्माकम अपि तत्र प्रवेश मात्रम स्थित्यर्थम अपेक्षितम इति वाक्यार्थम आह, अन्न का स्वामी आप है किंतु अस्माकम अपि तत्र प्रवेश, तत्र अर्थात उस अन्न में, उस अन्न में भी हम लोगों का प्रवेश मात्रम, क्यों स्थित्यर्थम, तो इसलिए कहते हैं ना देही अन्नम अन्नार्थी ने, अगर भोजन का समय में कोई उपस्थित हुआ तो उसको तो निश्चित रूप से अन्न देना है, ऐसा नहीं कि नहीं दे करके कुछ कह देना है, देना तो है। कथम अन्यथा व्याख्या स्थित्यर्थम अपेक्षितम इति वाक्यार्थम आह, भाष्य में अस्मांश्च अन्न भागिनः कुरु, हम लोगों को भी अन्न में भागीदार बनाइए, अन्न भागिनः कुरु, तो ये अस्मांश्च अन्न भागिनः कुरु ये कौन कहेगा, देवता लोग कहे, आगे उत्तर कौन देगा फिर, प्राण, इतर आह, इतर था प्राण, प्राण अभी कहते हैं, ते मंत्र में है ते, ते का अर्थ यूयम आप सब, यदि अन्नार्थिनो, अगर आप लोग अन्नार्थी है, अन्न चाहते हैं, अन्नार्थी वही वही अर्थात जो पहले यदि कहा गया ना, यदि अन्नार्थिनो वही मंत्र में यदि नहीं है, मंत्र में वही, हाँ एवं भवा एनम, मंत्र में क्या है आगे, हाँ ते वही माँ अभिसंबिशत, मंत्र में दिया पूर्व विषय में ना ते वेई, तो ये जो वेई है ये वेई का अर्थ यदि, ते ते अर्थात आप लोग यूयम, यदि अन्नार्थिनः आप लोग अगर अन्न चाहते हो तो माम अभी संबिशंत संबिशत मेरे में प्रवेश हो जा, इस प्रकार के प्राण का ये जो वेई शब्द है उसको भाष्य में कहते हैं, ते यूयम यदि अन्नार्थिनः, ये यदि शब्द कहाँ आया उसके लिए आगे है वही, ये जो वही है मंत्र में इसी का अर्थ हो गया यदि, टीका में इसलिए कहते हैं वही शब्द यदि अर्थे प्रयुक्त, वही शब्द मंत्र में है उसका अर्थ हो गया यदि, जिसको भाष्यकार ने कह दिए यदि अन्नार्थी न, अगर आप लोग अन्न चाहते हो तो। भाष्य में आ गए अन्नार्थिनो वही माँ माँ का अर्थ माम मंत्र में है माँ माँ का अर्थ माम अर्थात मेरे में मेरे को अभी संविशत अर्थात समन्ततो माम आभिमुखेन निविशत इति एवं उक्तवती प्राणे आप लोग समन्तत चारों पार्श्व से माम अभिमुखेन मेरे दिशा में अभिमुखेन अर्थात अभिमुख होकर के निविशत अर्थात प्रवेश कर जाओ नितराम विशत निविशत बारह नंबर टिप्पणी निविशत अर्थात मई एकताम आपद्यध्वम मेरे साथ एकता को प्राप्त कर लो इति एवं उक्तवती प्राणे इस प्रकार की प्राण कहन कहे जाने पर सती सप्तमी है उक्तवती प्राणे तथा इति एवं इति तम प्राणम परिसमंतम परिसमंतान न्यविशंत निश्चयेन आविशंत तम प्राणम परिवेष्ट्य निविष्टवंत इत्यर्थः तथा इति देवता लोग कहे ठीक है एवं इति तथा इति अर्थात एवं इति तम प्राणम उस प्राण को परिसमंतम उसका अर्थ परिसमंतात समंतात चारों तरफ से अच्छा करके नी अविशंत से प्रवेश करके अर्थात निश्चयेन आविशंत अभिशंत निश्चयेन अभिशंत सब प्रवेश करके निश्चयेन अर्थात एकात्म भाव को प्राप्त करके तम प्राणम उस प्राण में प्रवेश करके परिवेष्ट्य निविष्टवंत इत्यर्थ परिवेष्ट्य उसको मतलब वेष्टन करके उसका चारों पार्श्व में रहते हुए प्रवेश करके टीका में प्राणम परिवेष्ट्य तद अनुज्ञया बागादीनाम अन्नार्थीनाम अवस्थानम चेत तेषामपि प्राणवद अन्न संबंध स्यात् इति आशंका अभी प्राण को वेष्टन करके प्राण का अनुज्ञा से अनुमति से ये इंद्रिय सब प्राण के साथ एकाकार हो गए होने से प्राण अन्न को ग्रहण करता है तभी जब प्राण के साथ एकाकार हो गए ये लोग भी सब अन्न को ग्रहण करेंगे फिर तो कहते हैं बागादी नाम और अन्नार्थी नाम अवस्थानम प्राण के साथ एकाकार होकर के अगर ये लोग रहे चेत तेषाम अपि प्राणवत अन्न संबंध स्यात् उनको भी अन्न संबंध हो जाएगा इति आशंक्य भाष्य में तथा निविष्टानां प्राण अनुज्ञया तेषां प्राणेन एव अध्यमानं प्राणस्थितिकरं सद अन्नं तृप्तिकरं भवति न स्वातंत्र्येण अन्न संबंधो बागादीनां तथा निविष्टानां सब उसको समन्तात प्रवेश करके प्राण अनुज्ञया प्राण का अनुमति से सब प्रवेश करिए तेषां बागादीनां प्राणेन एव अध्यमानम् प्राण स्थितिकरम सद अन्नम अन्न जो है वो प्राण ही ग्रहण किया और प्राण के लिए स्थितिकर हुआ होता हुआ भी सद होता हुआ भी तेषां तृप्तिकरम पहले दे दिया था तेषां उनका भी तृप्तिकरम भवती वो अन्न प्राण के द्वारा ग्रहण होने पर भी इंद्रियों को भी बल देता है न स्वातंत्र्येण अन्न संबंधो बागादीना ये जो बागादी इंद्रिय है ये स्वतंत्र रूप से अन्न ग्रहण नहीं कर पाएंगे उनका वो सामर्थ्य नहीं है। अच्छा ठीक है मैं ये आप ऐसा क्यों कह दिए कि बागादी इंद्रिय स्वतंत्र रूप से अन्न ग्रहण नहीं कर पाएंगे उसके लिए कहते हैं त्यक्त प्राणस्य अन्न बलात् बागादि स्थिति अनुपलब्धेर इत्यर्थ जो त्यक्त प्राण है प्राण चला गया अन्न बलात् बागादि स्थिति उसको अन्न दे करके उसका इंद्रियों को सब चलाते रहेंगे कहेंगे नहीं हो पाएगा जहाँ प्राण नहीं है वहाँ इंद्रिय सब कार्य नहीं कर पाएंगे इसलिए प्राण के द्वारा ही इंद्रियों का बल प्राप्ति होती है बागादीनाम ठीक है बागादीनाम अन्नजन्य उपकारस्य प्राणद्वारत्वे सिद्धे फलितम आह बागादियों का अन्न के चलते जो उपकार होता है प्राण उसमें द्वार है प्राणद्वारत्वे बागादीनाम अन्नजस्य उपकारस्य अन्ना जायते इति अन्नज उपकार ये प्राण द्वार है उसमें ये सिद्ध होने से फलितम भाष्य में तस्माद् युक्तमेव अवधारणम अनेन एव तद अध्यते। इसलिए 119 पृष्ठा में जो मंत्र में अवधारण करवाया गया था अनेन एव प्राणेन एव एव करते था इंद्रियों के द्वारा अन्न ग्रहण नहीं होगा, तस्माद युक्तम एव अवधारणम, ये अवधारण करना एव कह करके वो ठीक ही है। टीका में तेषाम अन्नकृत उपकारस्य प्राण द्वारकत्वे वाक्यशेषम संवादयति। तेषाम अन्नकृत उपकारस्य प्राण द्वारकत्वे तेषाम तेषाम बागादिना बागादियों का जो अन्न के चलते उपकार होता है प्राण उसमें द्वार, इसमें वाक्यशेषम संवादयति। आगे मंत्रांश उसको कहते हैं तदेव, भाष्य में तदेव आह उसी को ही कहते हैं। तस्माद् यस्माद् प्राणाश्रयतया एव प्राण अनुज्ञया अभिसंनिविष्टा अभिसंनिविष्टा बागादि देवताः, तस्माद् यद् अन्नम् अनेन प्राणेन अति लोकस् तेन एता एता अर्थात बागाद्याः तृप्यन्ति बागाद्याश्रयं प्राणं यो वेद बागादयश्च प्राणाश्रया। बागादयश्च के आगे पंच है काट दीजिए, काटा होगा हम। बागादयश्च प्राणाश्रया इति तम अपि एनम एवं एवं ब में बिंदी है एवं करना होगा एवं हवे स्वा ज्ञातय अभिसंविशन्ति बागादय इव प्राणम। तस्माद् मंत्र में है तस्माद् पूर्व पृष्ठ में तस्माद् अच्छा 121 पृष्ठ में है तस्माद् अंतिम शब्द है ना तस्माद् तो ये तस्माद् का अर्थ कहते हैं तस्माद् इसका अर्थ हुआ यस्माद् प्राणाश्रयतया एव प्राण अनुज्ञया अभिसन्निविष्टा बागादि देवता। ये उतना अध्याय करना पड़ेगा। तस्मात् कहने के लिए पहले यस्मात् क्योंकि ऐसा है इसलिए, तो यस्मात् क्योंकि प्राण आश्रयतया एव प्राण को आश्रय करके ही प्राण आश्रयो येषाम तो बागादिनाम तो उनमें आ जाएगा प्राण आश्रयता, प्राण आश्रयता उसी के चलते ही ये कैसे संभव हुआ कहते हैं प्राण का अनुज्ञया प्राण से अनुज्ञातया अभिसंग निविष्टा स प्राण में प्रवेश कर गए कौन बागादि देवता तस्मात् मंत्र में दिया तस्मात् इसके पूर्व में इतना अध्याय करना होगा। यद अन्नम अनेन अनेन अर्थात प्राणेन अति लोक लोक प्राणी प्राणी प्राण के द्वारा जो अन्न को ग्रहण करता है तेन अन्नेन उसी अन्न के द्वारा एताहा एता अर्थात बागाद्याः देवताः तृप्यन्ति तृप्यन्ति अर्थात बागादि आश्रयम् प्राण तृप्यन्ति। अच्छा ठीक है यहाँ तक एक वाक्यांश पूरा हो गया उस तृप्यन्ति। टीका में विद्या फलम दर्शयन गुण जातम उपदिशति, ये विद्या का फल हुआ, विद्या का फल हुआ अर्थात इस प्रकार की उपासना जो करता है उसका क्या फल है इसको दिखाते हुए आगे कहते हैं क्या फल होगा। भाष्य में बागाद्याश्रयम प्राणम यो वेद अर्थात जो उपासना करता है, प्राण का उपासना करता है जो कि बागादियों का आश्रय है। यहाँ बागाद्याश्रय में बहुब्री नहीं है षष्ठी बागादीनाम आश्रय बागाद्याश्रय प्राण। अच्छा आश्रय शब्द अच्छा ठीक है ठीक है, ये द्वितीयांत तो है, ये नपुंसक नहीं है क्योंकि आश्रय शब्द पुंगलिंग होता है। आश्रय में धातु क्या हो जाएगा श्री, श्री से गय करेंगे तो ना ए रच तो उन्हें से श्रेय बनेगा तो घय जब बनता पुंगसी तो पुंगलिंग होगा। इसलिए बागादि आश्रयम प्राणम द्वितीय है यो वेद, वेद अर्थात यो उपास्ते जो उपासना करता है, और बागादयश्च प्राणाश्रया बागादयश्च प्राणाश्रया यहाँ समास बहुव्रीहि प्राण आश्रय है जिनका। बागादयश्च च कहने से वेदनम एवं व्याचष्टे। अच्छा, उपासना कैसे करेंगे उसके लिए कहते हैं बाघादयश्च प्राणाश्रया इति, इस प्रकार की उपासना करते हैं। प्राण ही बाघादि का आश्रय है। ये चकार से क्या कहा जाता है टीका में, स च प्राणो अहम अस्मि इति वेद इति चकारार्थ। वो जो प्राण है जो कि सब इंद्रियों का आश्रय है वो मैं ही हूं, इस प्रकार जो उपासना करता है। तो बाघादयश्च भाष्य में आगे प्राणाश्रया इति, तो बाघादयों का आश्रय जो प्राण है वो प्राण मैं ही हूं, इस प्रकार जो उपासना करता है। तम अपि, उस उपासक को भी एवं ह वे स्वा स्वागर्थ ज्ञातय, सब अपने बंधु वर्ग जितने हैं अभिसंभिसन्ति, सब उसमें प्रवेश करते हैं अर्थात उसको आश्रय करते हैं। बाघादय इव प्राणम, जो निष्काम होता है संसार में देखा जाता है उसी को लोग आश्रय करते हैं। जिसको जितने लोग आश्रय करते हैं जानेंगे कि उतना अधिक निष्काम है। हमको दोष दिखे हम दो चार को सुना सकते हैं किंतु वास्तविक ऐसा नहीं है। जिसको अधिक लोग आश्रय करते हैं जानेंगे कि वो निश्चित रूप से निष्काम है, ये शिव जी का नियम है। क्योंकि निष्काम का चरम सीमा होता है ज्ञानी, तो वहां तक पहुंचने के लिए निष्काम होना है। बागादय इव प्राणम, टीका में ज्ञातीनाम आश्रयणीयो भवति इति अभिप्राय। ज्ञातियों का वो आश्रयणीय हो जाता है, आश्रय का योग्य हो जाता है, सभी लोग उसको आश्रय करते हैं। अभिसंनिविष्टानाम च स्वानाम, जो स्वा है, स्वा अर्थात आत्मिया, अपने जो लोग है, अभिसंनिविष्टानाम जो सब उसमें आश्रय करके प्राण उसको आश्रय करके उपासकों को, अभिसंनिविष्ट अर्थात उसमें प्रवेश करके उपासक में प्रवेश करते हैं अर्थात उसको आश्रय करते हैं। दृष्टांत प्राणवद एव बाघादीना, जैसे बाघादि प्राणों को आश्रय करके, तो स्व अन्येन भर्ता भवति, तो अपने जो सामर्थ्य है स्व अन्न, अपने अन्न के द्वारा दूसरों का भर्ता बन जाता है अर्थात अपने अन्न को दूसरों में बांट करके वो स्वयं उसका भर्ता भरण करने वाला हो जाता है। तथा श्रेष्ठ, इसी प्रकार की वो श्रेष्ठ भी होता है। पुरो अग्रत एता, पुरो का अर्थ अग्रत, आगे चलने वाला, एता गंता हो जाता है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ नौ नंबर टिप्पणी दे दिए, पूज्य वही श्रेष्ठ। गुण में अधिक होने से श्रेष्ठ, व्यय में अधिक होने से ज्येष्ठ कहा जाता है। प्राण ज्येष्ठ भी है, शरीर में प्रथम आता है, श्रेष्ठ भी है, गुण अधिक है उसमें। और पूर्व का अर्थ अग्रत, भाष्य में अग्रत अग्रत एता, एता का अर्थ गंता, ग्यारह नंबर टिप्पणी अग्रगण्य, हमेशा आगे चलने वाला, एता गंता भवति बाघादीनाम इव प्राण, जैसे बाघादियों का बीच में प्राण हमेशा आगे चलने वाला। ये जब तक शरीर मन बुद्धि में ज्यादा तादात्म्य रहता है ना वो हमेशा पीछे चलेगा, क्यों जानते हैं ना, अगर दंड पतन होगा, अगर लाठी लगेगा तो आगे वालों को लगे, कठिनाई आएगा तो आगे वालों को लगे। हम तो देख करके चलेंगे, इस प्रकार की जो होते हैं कहते देख करके चलना ये ठीक है, इतना मध्यम बुद्धि है, तो अर्थात अभी उतना नहीं हुआ कि सबके आगे जाने के लिए, किंतु इस प्रकार की बुद्धि हमेशा करना है, हमेशा अर्थात जहाँ कठिनाई है हमेशा आगे हो जाना है, इस प्रकार के भाव, तभी शरीर मन बुद्धि से तादात में छूटता है, ये करना है। आगे भाष्य में तथा अन्नादो, अन्नादो अर्थात अन्नम अति इति अन्नाद, अनामयावी इत्यर्थ, आमयावी नहीं है अर्थात आमयावी रोगी, तो वो रोगी नहीं होता है, अनामयावी इत्यर्थ, तो विनी प्रत्यय हो जाता है, आमय से विनी प्रत्यय हो जाने से, और दीर्घ आमय को दीर्घ भी हो जाता है। अस्माया मेधा स्रजो विनी, आमयस्य उपसंख्यानम दीर्घश्च, ऐसे वार्तिक भी है वहाँ, आमयस्य भी विनी प्रत्यय हो जाएगा और आमय को दीर्घ भी हो जाएगा, इसलिए आमयावी न आमयावी इति अनामयावी, अर्थात व्याधिग्रस्त नहीं होता है। टीका में कहते हैं अनामयावी व्याधि रहितो दीप्ताग्नि रीति, दीप्ताग्नि जो खाएगा सब पच जाएगा, नहीं कि जो भी खाएगा हमेशा ऊपर उठता रहेगा, ये तो कठिन चीज है। भाष्य में अधिपति आगे कहा गया अधिपति अर्थात अधिष्ठाय च पालयिता स्वतंत्र पति प्राणवदेव बागादीनाम य एवं प्राणम वेद तस्य एतद् यथोक्तम फलम भवति। अधिपति हो जाता है अधिष्ठाय च पालयिता, सबका अधिपति हो जाता है अर्थात सबके ऊपर में कहते ना सबके कंधे पे पांव रखकर खड़ा होना वो बुद्धि नहीं है। अधिष्ठाय च पालयिता, पालन करने के लिए अधिष्ठाता होता है, दूसरों का हित में लगे रहने के लिए होता है। स्वतंत्र पति जो दूसरों को देने वाला होता है वो परतंत्र नहीं होता है, तो स्वतंत्र देने वाला तो हमेशा स्वतंत्र रहता है। प्राणवद एवं बागादीनाम, जैसे प्राण बागादियों का बीच में, बागादीनाम निर्धारण में षष्ठी, य एवं प्राणम वेद जो इस प्रकार प्राण को जानता है, तस्य एतद् यथोक्तम फलम भवति उसका इस प्रकार के फल होता है। टीका में संप्रति प्राण विद्याम स्तोतुम तद विद्यावद विद्वेषिणो दोषम आह। अभी प्राण का तो ये सब गुण कहा गया, और कहा जाता है कि प्राण विद्या का स्तुति करने के लिए तद विद्यावद विद्वेषिणो, तद विद्यावद मतु प्राण विद्या वाला का द्वेष करने वाला का हानि कहते हैं, ये भी प्राण उपासक का स्तुति हो जाएगा। भाष्य में किंच य उह एवं विदं प्राण विदं प्रति स्वेषु ज्ञातिना मध्ये प्रति ही प्रतिकूलो बुभूषति प्रतिस्पर्धी भवितुम इच्छति स्व असुरा इव प्राण प्रतिस्पर्धिनो न ह एव अलम न पर्याप्तो भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो भवति भर्तुम इत्यर्थः। किंच और भी यह जो वो अवधारणा में करते हैं वितर्क में ह एवं विदम, एवं विदम अर्थात प्राण विदम प्राण उपासक को प्रति स्वेषु, स्वेषु अर्थात ज्ञाति नाम मध्य कहते ना बंदरों का जो गोष्ठी होता है उसमें जो वो राजा को जिसको सभी लोग आश्रय करते हैं उसके साथ कभी विवाद करने के लिए कोशिश करेगा क्या होगा, लेकिन कभी कभी बंदर मिलते हैं ना, ये उखड़ गया मुंह उखड़ गया ये हो गया यहाँ चोट हो गया तो उसी का फल है, तो फिर उसको नाश होना पड़ेगा। प्राणविदम प्रति स्वेषु ज्ञाति नाम मध्य, ज्ञाति नाम अर्थात अपने जो सुखियों का मध्य में प्रति ही, प्रति ये सुबंत है प्रतिकूलो बुभूषति, प्रतिकूलो बुभूषति बुभूषति अर्थात भवितुम इच्छति अर्थात प्रतिस्पर्धी भवितुम इच्छति, प्राण उपासक का जो प्रतिस्पर्धा करने का इच्छा करता है सह असुरा इव प्राण प्रतिस्पर्धिनो, जैसे असुर प्राण को भी पाप से विद्ध करने के लिए आए थे, न ह एव अलम न पर्याप्तो भार्येभ्यो भरणेभ्यो भवति भर्तुम, प्राण उपासक का जो स्पर्धा करेगा वो अपने स्वकीय आत्मीय लोगों का भरण करने के लिए समर्थ नहीं होगा, नहीं होगा अर्थात लोग उसका आश्रय नहीं करेंगे, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि प्राण उपासकों को ही आश्रय कर जाएंगे, इसको आश्रय नहीं करेंगे इत्यर्थ। अच्छा टीका में इदानीम प्राणविदम प्रति अनुरागे लाभम दर्शयति, जो विरोध करेगा उसका हानि कह दिए, जो अनुराग प्राणविद के प्रति अनुगत होगा। भाष्य में अथ पुनर्यह एव ज्ञातिना मध्ये एतम एवं विदम बागादय एव प्राणम अनु अनुगतो भवति, यो वा एतम एवं विदम अनु एव अनुवर्तयन एव आत्मीयान भार्यान बुभूर्षति भर्तुम इच्छति यथैव बागादय प्राण अनुवृत्त्या आत्म बुभूर्षव आसन। अथ पुनर और फिर जो यह एव ज्ञाति नाम मध्य ज्ञातियों का बीच में एतम एवं विदम अर्थात प्राण उपासकम दृष्टान्त वागादय एव प्राणम अनु अनु अर्थात अनुगतो होवती, जैसे सब इंद्रिय प्राण का अनुगत हो गए इसी प्रकार की यो जो वही यो वा एतम यो वा मंत्र में वा है यो वा एतम अच्छा यहाँ ये वा है ये बे ही नहीं होगा यो वा एतम यो वा एतम एतम अर्थात एवं विदम प्राण उपासकम एव अनुवर्तयन एव अनुवर्तयन एव अनुवर्तयन अनुवर्तयन अर्थात इसका अनुगत हो जाएगा अनुवर्तयन एव वो क्या करेगा आत्मीयान आत्मीयन अर्थात भार्यान भार्यान अर्थात जिनको भरण किया जाएगा बुभुर्षति बुभुर्षति में धातु है भ्री तो बुभुर्षति अर्थात भर्तुम इच्छति जैसे यथैव बागादय प्राण अनुवृत्तिया आत्म बुभुर्षव आसन बागादि से प्राण का अनुगत होकर के अपना सा भरण कर लिए इसी प्रकार के स ह एव जो इस प्रकार प्राण उपासकों को आश्रय करेगा स ह एव अलम अलमता पर्याप्त समर्थो भवति किसमें भार्ये भ्यो अर्थात भरणीय भ्यो जिनका भरण करना है पालन करना है वो अलम समर्थो भवति भर्तुम न इतरह स्वतंत्र वो स्वतंत्र रूप से भरण नहीं कर पाएगा प्राणविद का आश्रित होकर के ही वो दूसरों का भरण कर लेगा। टीका में ते देवा अभ्रुवन इत्यादि गुण विधि विवक्षितो न विशिष्ट विधि गुण फल से अत्र श्रवणादित्याह। ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।